بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكي ترى شريني من شهر الله المحرم mwaka 1447. Katika darsa ya manzuma ya manhajul haq al-imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tulifikia ubeti wa 48. قال رحمه الله تعالى: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله وكن سالكا طرق الذين تقدموا، أي السلف الصالح ولا سيما الصحبة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بمعنى أول من يكفوا تنجية يوالي وليتنقلية ونوكسليها هابني السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نوالي وليتنغلية ومانزو كتك كواميني كن فواتمتوم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين وأنصار إن شاء الله قسم والذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان نوالي وليوفواتك وبيما وزورك بيس والله سبحانه وتعالى كتك هي آية أكسف نجية مصحابة نوالي وليوفواتك وبيما katika itikadi na katika ibada na mengineyo. Akawasifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema radiyallahu anhum wa radu anhum, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia mola wao. Fakun salikan tariqa haulai al-akhyar سائرا على نهجهم مختفيا أثرهم. وكوا أي مسلم من كفوات جيا يوتوه مها وتو خير فوات فمواو فوات نيوزاو، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. Kiyo mtu wataka kumuigia mwingine, basi na awaigia wale ambao tayari washakufa. Akusudia masahaba, akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na wakusudia katika hao wafu ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na dalili zilizokuja katika Qur'an na Sunna kuonyesha uwajibu, bimaana si khiyari, kuwafuata salafu salih almanhaju salafi alqaim ala itibai sabili almu'minina min salafu salih, manhaj salafi ambayo imesimama katika kufuata njia ya waumini waliotangulia waliokuwa wema ambao ni masahaba hum ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din, kufuata manhaji yao ni wajibu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda, wa man yakum 'asi akamkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikiwa na uongofu, ilikuwa yatosheleza kuwa mtu akifanya hivyo ashapotea. Allah akaongeza wa yattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule kule alikuelekea katika upotofu. Sasa amechagua mwenyewe upotofu. Wa nuslihi jahannam, kisha kesho tumuonjeshe moto wa jahannam, atiwe ndani ya moto. Wa sa'at masira, makazi mabaya yaliyoje ndani ya moto wa jahannam. Na aya katika Qur'ani zilizokuja kueleza haya kama nilivyotaja ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Ikiwa hawataamini kama mlivyoamini nyinyi, watapotea. Na wangapi leo katika ndugu zetu unawaita katika kufuata mfumo huu, kuwafuata hawa wema waliotangulia, lakini wakafanya ukaidi sana, bali wakawaona wale wanaowalingania katika huu mfumo, katika hii manhaj, wakaona ndio mafatani, ni watu wajinga, watu waovu. Na haya pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika Qur'an, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na wanapoambiwa na kulinganiwa waamini kama walivyoamini watu. Watu wanakusudiwa hapa nani? Sahaba. Hii aya imeshuka kati ya masahaba wakiwa hai. Qalu, wao hujibu na kusema, anu'minu kama amana as-sufaha, tuamini kama walivyoamini masafihi, watu walikuwa na upungufu wa akili, wasotumia akili. Si hizbiyuna wasema vijana akili zao zimefungiwa kwenye masanduku. Alhamdulillah, kitu chochote kilicho na thamani huhifadhiwa. Ikiwa akili za vijana wa kisalafi zimefungiwa kwenye sanduku, basi hii ni neema kubwa sana, sababu akili za mahizbi zimewekwa barabarani. Masha Allah, vumbi la baskali likipita laingia, vumbi la mkokoteni likipita kutoka Kongwea laingia mle ndani, aliyenataka akitupa ingia pale ndani. Hata mfano huu wa kiakili pia si hoja. Kuna maneno masalafi watawaambia, mfano wenu huu wa kiakili pia waanguka. Sasa si bora yule ambaye akili yake ameihifadhi vizuri kwenye sanduku? Kwani wewe ukiwa na dhahabu waipeleka wapi? Pipani? Waificha ndani ya kabati, sio? Ndio hivyo, sababu kitu kina thamani, kile kichezewe. Kwa ni wajibu kufuata njia ya salaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifu hao watu na kusema, la tazalu taifa min ummati ala alhaqi, hakitawacha kipote katika umma wangu kubakia katika haki. Asalullah an yaj'alana minhum, hakitawacha hichi kipote kubakia katika haki, kitabakia vile vile katika haki kutoka zama za Mtume sasa. La tazalu, hakitawacha, bi maana kilikuwepo na chaendelea kuwepo. Sasa ukija ukiniambia ni kundi la Ikhwan Muslimin, nitakwambia lilikuwepo wapi wakati hadithi kisemwa? Tabrigh, walikuwa wapi wakati hii hadithi yasemwa? Hizbu Tahrir, walikuwepo wapi hadithi kisemwa? La tazalu, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki, bi maana kilikuwepo na chaendelea na kitaendelea kuwepo. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yadhurruhum man khadhalahum, hata wadhuru hawa yule atakayewanyima nusra, la yadhurruhum man khadhalahum, ulikuwa na wao mara ghafla umegeuka, wajidhuru nafsi yako, huwadhuru watu wa haki. Na hili litaendelea hata yatia amrullah wa hum kadhalika, mpaka itakapokuja amri ya Allah wao kuondoka, wataondoka wakiwa katika hali yao hii, katika thabati. Walhadith rawahu Imam Muslim. Na ukitizama katika saha, mimi hii maudhui naipanua kidogo zaidi, sababu kuna haja ya kuwafundisha wanafunzi waelewe manhaj salaf, usiwe wenda wenda tu, wewe salafi mwerevu, hawi mjinga mjinga kokote wajitia tu, iko hivyo. Salafi wako wengi katika mapote mapotofu ambao wadai kuwa wao ni katika salafi yuni. Kwa sio kila anayedai kuwa yeye ni salafi basi atakuwa huyu ni salafi. La, la, la. Kuna mambo mengi sana atakikana mtu ajipambe nayo awe huyu sasa ni salafi mkweli. Na utawakuta watu hawa wana talbis nyingi sana. Uweza kumkuta kama sasa hivi, sasa hivi tunazungumza, ni wangapi ambao wamesikia hizbiyun wakimzungumza Sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah ta'ala, tena kwa maneno mazuri alipofariki. Mimi nawaambia ni kitu kimoja, siku zote hawa hizbiyun hutumia fursa ya matukio katika kuwachanganya watu na kuwakoroga wasijue wao ni watu wa aina gani. Chungeni sana, siku zote hutumia fursa. Nitawaambia ni kitu kimoja muhimu sana mkielewe. Mwanachuoni anayesimama katika haki akaipigania haki mpaka akaondoka duniani, Allah amempa thabati katika haki, moja kwa moja nyoyo za watu wa kweli humpenda mtu kama yule, hata mkamzungumza kwa maneno gani machafu. Sababu katika uhai wa Sheikh Rabi' wamezungumza mengi, mpaka anayemwangalia Sheikh Rabi' atasema kuwa mzee huyu akifa huyu kafa na miaka 96, takriban karne nzima ameishi, Allah amempa umri rahimahullah. Watu walikuwa wasema huyu mzee akifa huyu, sidhani kama kutakuja watu kumzika, lakini Allah akajaalia mahaba kwa watu, walizuka wanafunzi kutoka kila pembe kuja kumswalia, mpaka wale askari waulize kwani kafa nani. Askari wale hawajui nani mkufa, waulize kwani nani, mbona hatujawahi kuona watu wamejaa namna hii. Baqi', Baqi' ni sehemu walozikwa masahaba, azikwa Sheikh Rabi' pale alipozikwa masahaba, namna alivyokuwa akiwatetea masahaba katika uhai wake, Allah subhanahu wa ta'ala kamneemesha na neema hii, kazikwa Baqi', wakiwemo sehemu ya mbele kabisa wana wavioni wakubwa wakubwa, akiwemo Sheikh Abdul Muhsin Abbad na wengineo katika wana wavioni mbali, Sheikh Salih As-Suhaimi, na waliohudhuria ni wanafunzi tu. Wakati watu wahuzunika huko, kuna watu walikuwa wazunguka na magari wakisherehekea kifo cha huyu mwanachuoni, waweza kuamini? Kisha wameweka live chat, wakipiga mahoni kwenye magari yao huku washerehekea. Lakini alhamdulillah sisi tuwaangalia wale watu wenye akili, na tuangalie wenda wazimu wasemaje kuhusu huyu mtu, wakaonekana mbona wanaovioni na tulabu ilm wamesikitishwa sana na kifo cha huyu bwana. Na awamu almuslimin, wacha wa hizbiyun walmunkhaniqatu walmuqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu, hawachana nao. Awamu almuslimin, watu wa kawaida tu, ghafla wamekuwa mzungumza kwa uzuri huyu bwana, kwa maneno mazuri sana. Jamaa wakajua sasa hivi tukimponda huyu sisi tuanguka, tukimzungumza vibaya huyu sisi tuanguka. Sasa ili kuwanyakuwa wa jamaa, itabidi tujifanye na sisi pia shekhe wetu. Mara tumuona hizbi huyu asimama asifu, mara hizbi huyu asimama asifu. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu huchanganyikiwa, lakini yule mbona yule si mwanachuoni wa sunna wetu ambaye mahizbi walikuwa hawampendi huyu, siweze kuwa hizbi huyu. Wanapaka watu wengine wajiulize maswali kama hizbi huyo hivyo hivyo asikufanyie talbis, la yulabis alaik, hizbi yule yule, shilingi ile ile, huku kwa hivi amegeuka hivi, lakini yeye yule usiona eti kigeuka upande wa nyuma kwenye mkia, basi huku mwingine ni yule yule. Lakini ajua kwa munasaba wa hali hii hawezi kutoka kazungumza kinyume, alafu watu watamkasirikia. Kuyabidi na ndivyo ilivyokuwa, hizbiyuna takuna Sheikhana al-Fawzan, Sheikhana ibn Baz, mashallah Sheikhana ibn Uthaymeen, wajinasibisha na maulama wa haki, kwa sababu wajua wakibakia wao kule hakuna mtu atawasikiliza, lazima warudi kwa watu wa haki, wajinasibishe na wao. Mimi nasema haya nataka kuwapa mizani moja. Mizani hii ukiwa nayo, ewe mwanafunzi wa kisalafi, ukashikamana na hii mizani, hakuna hizbi yoyote wala mubtadi yoyote aweza kujificha usimtambue. Chukua hii mizani, hii mizani ukiwa nayo, yoyote akisema, hata akapiga ukelele mishipa ikamtoka akakutangazia kuwa ni salafi, wamjua huu mrongo huyu, huyu wacheza siasa hapa, huyu wafanya talbisi. Na tukisema haya sio kwetu, hatutaki watu wawe watu wa sunna, la, tuwataka basi lakini wawe wa kweli, wasiwachezee watu, yaani wakatumia hii ndiyo njia ya kuwapoteza watu. Kwa ukamwona katika hili uko huku, kisha mengine akakuzunguka huku akakugeuza. Qala al-Imam ابن بطة العكبري العكبري رحمه الله تعالى الإمام ابن بطة رحمه الله أنا منينو مزوري كتك كتاب شاكي الإبانة الكبرى لابن بطة أسيما فانظروا رحمكم الله من تصحبون أو نصيح لجزاك وسنة. Tizameni Allah awarehemu, enyi watu wa sunna, masuhubiana na nani? Enyi watu wa sunna, masuhubiana na nani? Wa ila man tajlisun, na mwaketi kwa kina nani mkawasikiliza? Mwenda kukaa wakaa na nani? Wa'arifu kulla insanin bikhidnihi, namjueni kila mtu kwa wale anaokana wao, wale masahib zake wale. Ukitaka kumjua mtu waangalie marafiki zake nani. Wa kulla ahadin bisahibihi, namjueni kila mmoja kulingana na rafiki yake. Rafiki yake nani? أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين, الله أتدند سيسي نيني نغزانغو كتوك مانا نكسوحبيانا نواتو فتنة مفتونين أهل البدع. ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين, na Allah situjaalie sisi na nyinyi tuwe ni ndugu na wale watu wafanyao mchezo na dini au marafiki zake mashetani. Haya maneno haya ibn Battah rahimahullahu ta'ala, ni mizani nzuri sana ya kumtambua mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Kwa sababu mtu wa bid'a aweza kuficha kila kitu, lakini hawezi kumficha rafiki yake. Akisafiri aenda kushukia kwa nani? Akiwa kule anakufanya dawa yuko pamoja na nani? Jiulize maswali. Kwa hii njia utawatambua watu wa haki na watu wa batili. Na hapa sasa, kwa kuwa hawa mabwana kwa munasaba kuwa wamtaja kwa uzuri Sheikh Rabia, naomba mimi nizungumze, niitoe fatwa moja Sheikh Rabia niisome. Ikiwa ni wakweli, wafuate ya maneno mazuri aliyozungumza. Suila rahimahullah, ma maana qawlu salaf man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu, yule ambaye atatufichia sisi bid'a yake haiwezi kufichika kwetu sisi, au hawawezi kufichika kwetu sisi wale anawapenda, wale anaosuhubiana na wao. Maana yake nini ya maneno? Akasema Sheikh yangu, baadhi ya ahli bid'a yatasataruna bibid'atihim wa yad'una annahum ahli sunna. Asema baadhi ya watu wa bid'a hujificha zile bid'a zao, wakazificha wakadai kuwa wao ni watu wa sunna. Kathirun minhum, yani wengi, wala nakulu kullu, matuseme kuwa wote wako hivi, lakini wengi wako namna hiyo. Fahunaka man yujahiru bibid'ati, wako wale ambao wako wazi bwana, ile chuki yao hawezi kuificha, iko wazi, mimi bwana simo, ile mjio yule pale hayumo. Wahunaka man yukhfiha, na kuna wale wanaoficha, la siyama al-ahzab التي تدعي السلفية وهي بعيدة عن السلفية وضد المنهج السلفي. أسمع هاسو هاي مكوني هاي حزب هاي أبو هدايك وكتك سلفية نمكوني هاو يكون مالك بسنو سلفي بل يكون ضدنا دعوة سلفية. هؤلاء يتسترون بالبدع, هاو توقوتا wajificha ficha zile bidaa zao zisionekane ficha. Lakini jua, lakini yani alaqatihim bil akharin min ahli al bidaa wa tasarrufatihim tadullu ala inhirafihim wa ala annahum min ahli al ahwa'i wal bidaa. Lakini yale mafungamano yao na wengine katika watu wa bidaa na tasarrufat zao zile vitendo vyao na vifanya vyaonyesha kuwa wamepinda na kuwa wao ni katika watu wa bid'a. Asa nyinyi mweza kuona hapa, ukienda mahali ukamkuta mtu asomesha kitabu tauhid, asomesha nawaqidul islam, tena anaweza kusomesha kitabu tauhid sharh Sheikh al-Fauzan, mpaka ukatatizika, huyu bwana lakini si hivi tamu ndio sisi tusoma huko. Lakini mtizame yuko na nani, utakuta kuwa hata katika usomeshaji wao kuna mambo hawayaweki wazi, funika. Kwa wasije wakawachezea akili hao, si katika watu wa sunna. Wajificha tu chini ya nini? Chini ya kujidhihirisha, kwa sababu ajua mtu akijidhihirisha wazi kuwa yeye ni fulani, watu watamwacha. Na leo wamekuwa wengi, haswa hii manhaji ya tamyii iliyoingia hii ya kutaka kila mtu kuwa ni mtu wa sunna, kusanya. Na hapa Mombasa wapo. Pengine labda niwapeni mfano, na mfano nimeueleza hata juzi katika mahadhara nilivyokuwa Lamu. Kwenye mitandao kama wiki mbili tatu zilizopita, kulikuwa na kongamano Tanzania kule Mwanza, kama sikukosea. Ile kongamano wale mashekhe wale kwenda pale wajiita mashekhe wa sunna. Mashekhe wa sunna. Na sunna wanayokusudia wao nafikiria ni ile ya kupinga maulidi. Tujiona kipinga maulidi basi shakuwa mtu wa sunna. Alhasil, kuna mzee mmoja hizbi ito Barahiani, yuko Tanga hapa, maarufu yule, hata ajifichi yule mzee, yuko wazi tu kwa yeye kwa dhidi ya da'wa salafia, hajifichi yule mzee. Kazungumza, mmeona clip, akaulizwa kuhusu mwenzao aitwa Kishki, akaulizwa kuhusu Kishki, mbona amkumwalika katika lile kongamano? Akajibu kwa jawabu la kisalafi, akasema kwa sababu Kishki yashirikiana na watu wa bid'a, na sisi hatuwezi kuwa na yeye mpaka achane na wao, kusudia maibadhi. Sababu Kishki huenda kule Omani wapi, yeye marafiki zake maibadhi, wajua wenyewe kwa nini wafanya urafiki na hawa na wale, wenyewe wajua, haina haja tuzungumze zaidi ndani, wenyewe wajuana. Sasa huyu mpaka achane na wao wale, wale watu wa bid'a. Sisi tumwambia huyu mzee, katika hili umepata, ukukosea kuwa mtu wa bid'a, hufai kuwa na yeye, lakini tukuzungumzie wewe sasa, wewe uliyesema maneno. Wale mashekhe wale mliowaita huko kwenda kutoa mihadhara, ambao wasema ni watu wa sunna, sio, wameandikwa kutoka nchi mbalimbali, huyo unayemwita Kishki huyo yuko na watu wa bid'a, akija Mombasa wampokea, simuelewa tena, na shamra shamra, hupokewa akapelekwa kwenye misikiti yao, akatoa mihadhara, akatoa khutab. Sasa sisi twashindwa kuelewa, mbona hao wenzako hawamkati? Na ikiwa wenzako hawamkati huyu, na yeye yuko na watu wa bid'a, hukumu yao hao wenzako nini? Ambao waungana na mtu anayeungana na watu wa bid'a, hukumu yao nini hawa? Mbona bado mko na wao? Mbona hamuwakati? Mkasi kama mlivyomkata, kama mwamdhulumu yule ndugu yenu, mtakuwa mwamdhulumu yule, kwa sababu yeye yuko na wenzake pale, ambao wakija Mombasa, mimi nazungumzia wao Mombasa, tutaona huko, akija wampokea, wampokea kwa uzuri, ama mwadanganya wale wasikilizaji. Manake wale wasikilizaji wale wanaomsikiliza Barahiani watasema nini? Watasema kwa huyu Kishki hafai. Lakini wasikilizaji wale wale wakija kwa mashehe wale wale walioitwa kule huko Mombasa, wakialikwa kwenye mahadhara, huyo ambaye hafai Tanzania yuwafaa Kenya, si umeelewa? Ndio maana ukaambiwa hapa, usipofuata manhaju salaf lazima utakuwa na tanakuf, lazima utagongana, haiwezi kunyoka. Mimi sijamtukana yule mzee, sijasema, nauliza tu maswali, angalie ajibu kama weza kujibu, na najua weza kujibu akisikia maneno, lakini usifanye talbis. Ndio hapo utawajua watu wa bid'a kuwa si wa kweli. Aweza kudhirisha mtu akijifanya yeye ni mtu wa sunna, lakini huku ana marafiki zake hawa, huyu rafiki yake yule ambaye yeye wampinga, na yule anempinga rafiki yake yule ambaye huyu ungana naye, na huyu ndio mwisho tusema hii ni cocktail, manhaji mseto, mwachanganye kila kitu mahali pamoja. Na wallahi da'wa yoyote ambayo haina tamayuz ikajipambanua kutokana na da'wa za batini nyingine, haiwezekani ile da'wa kusonga mbele, haiwezekani. Lazima ijulikane da'wa ya haki ni hii, la tazalu ta'ifa min ummati 'ala al-haqqi, lile pote lajulikana lile pale la haki limejiweka mbali na watu wa bid'a, mbali kabisa, ili tusiwachanganye hao wasikilizaji wetu wajue haki ni ipi. Alafu utawaona wakati mwingine wakikutana kwenye maharusi, wewe una kwenye harusi kaalikwa shekhi fulani hizbi, shekhe fulani khurafi, shekhe fulani. Kisha yule aliyewaalika yule, bwana mimi sibagui, bwana mimi sibagui mtu, mimi wote nitawaalika. Aha, kisha mpa huyu dakika tano azungumze. Yani nikah wewe umehudhuria kwa ajili ya nikah, imegeuzwa mihadhara. Haya bwana, tueleze. Atazungumza khurafi, akimaliza akikaa aweza kusimama hizbu akisema mmesikia maneno mazuri kabisa ya ndugu yetu msomi mwenzetu na nini. Muongo kweli kweli, shekhe. Yeye wajua khurafi huyu, wallahi wajua khurafi ya kutupa pipani, lakini hii mujamala, kujipendekeza pendekeza, huyu ajipendekeza kwa huyu jipendekeza. Hawa si watu wa haki, na maneno haya kwao yaudhi, lakini kweli ndio ukweli. Na sisi tunajua mkiambwa hivi maudhika hapa, mimi mmemtaja barayani na kishki, kwa sababu haya mambo ya kwenye mitandao, huyo zungumza na huyo zungumza. Tuseme nani sasa? Tuite nani? Si majina ni hayo yote? Ama itoe Kamau na Umondi? Ah, tutaita hivyo hivyo, tutaita hivyo, huyu barayani na huyu kishki. Hakuna Alex wala Peter, ni hao hao tu. Si mambo ya kwenda kulia kushoto, hawa hawa wafanye. Huu ni mfano mimi nawapeni nyinyi ili mfahamu kwa hawa watu hawakusimama katika haki. Na wewe salafi kuwa mwerevu, fahamu. Si mtu akisimama tu pale mbele akisema sahaha ul Albani ahu salafi. Eh baba we, taratibu. Kuna watu miji khariji mikubwa, qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, khariji quh, lakini amtaji Ibn Taymiyyah. Wacha Ibn Taymiyyah binadamu, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, hawa ni wanaovyoni wasema qala Allah. Ya akhi, qala Allah, qala rasuluh, maneno ya Allah wakayapindisha, na maneno ya Mtume sana wakayapindisha. Ilikuwa ni kwa munasaba wa kutaja manhaju salaf, nimeona hii nasaha niitoe kwa ndugu zangu ili tuchunge. Qala qawluhu ila almanzil albaqi ay alladhina sabaquka ila ad-dar al-akhirah wa madat hayatuhum ala al-istiqamati was-salat. Hao unaoambia uwaige ni wale waliokutangulia katika nyumba ya akhirah, uhai wao katika hii dunia ukapita wakiwa katika njia ya sawa na istiqama, والعلم النافع والعمل الصالح ولكوا كتك علم من منفع لما تندو ميما. فهؤلاء هم القدوة, هوا ديهم فان وكويقوا سلف. وهم القوم لا يشقى من يقتدي بهم ويسير على منهاجهم, هوا ديهم واتهم باو هاتو بتتابو أني ويقا ويزي كبوتيا ويوكي وفوات سلف ويزي. Hii ni dhamana bwana, kuchukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum radu an. Huwezi kupotea, utapotea kwa kufuata masahaba, huwezi kupotea. Wanaifuata manhaji yao hawezi kupotea, ichagulie mwenyewe. Imona hata katika hizi marakizi zetu sisi tunazosomesha, wako wanafunzi watakuwa atajifanya mjuaji pia. Huyo si ajabu mtu akaja kawa khurafi akiwacha imanhaji. Ukiwacha imanhaji, wallahi alazim, huenda kupotea huko na balaa zote. Allah atuhifadhi na atupe thabati. Waje kujigundua wewe uko wapi, uko huko huko, mwisho umekuwa khurafi, mpaka mwisho wewe mwenyewe unajiuliza salala basi ninakuwa khurafi tu. Wajiangalia mwenyewe, natoka wapi mimi? Hivyo hivyo mpaka uweze kupata wenzako makhurafi, ushakuwa khurafi, wakwambia wewe unakuja kutafuta nini huko? Sisi tuona haya, tutaki kwenda huko kwingine, unakuja mpaka huko. Sema bwana, hata sijui nakujaje. Unkuja hivyo hivyo ulivyoiacha haki, nwalihi ma tawalla, wallahi hatari, nwalihi ma tawalla, huko likuelekea kwenye upotofu. Allah atakuelekeza huko huko, wewe enda tu, hujulikani utaishia wapi. Wewe enda tu, kila siku waje na kipya. Hatari wallahi, ukiwacha haki wallahi waporomoka. Kama umeteleza kwenye choo, wajua ukiteleza kwenye kile choo kile shimo na ndani lile, gone case, mgusha kwenda huo, waweza kuzuia auzui kwa teleza huo, basi ndio batili. Kwa hivyo ukikanyaga tu kwenda mguu mvunjika mara tatu, inkuaje? Mtauzuia vipi kwa teleza? Hivyo hivyo batili bwana, kitu kibaya sana. Chunga. Usiseme yule ngoja nikamsikilize nione. Ya akhi, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Ukisikia dajjal ametoka mali, kimbia bwana, usijifanye mjuaji. Waweza kuona wallahi kuna watu kutumia kwenye simu message. Hebu msikilize huyo, tamjibu vipi? Ikiwa yeye anatafuta mimi kujibia hivyo, yeye mkosa kazi. Mwanzo ukinitumia message kama unafuta hiyo inbox, hiyo sijui nini kwenye inbox yote naifuta. Natakia nini mimi? Nilikwambia uende kumsikiliza. Mimi mwenyewe sisikilizi. Uendae kusikiliza. Hao tunaowasikia basi wampita hivi tu. Kuna huyu ataka makofi mawili. Basi tutamchapa makofi mawili tuendelee na kazi yetu. Lakini usiende kutafuta. Wewe utafuta batil bwana. Uenda kuisikiliza kisha wabaki umechanganyikiwa. Hujui ujibu nini zile shubuhati zilivyokuwa nyingi. Na hao watu ni kama mashetani wawapa wahya. Yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura. Chunga, jiweke mbali na watu wa batil. Ukimjua kwa huyu mtu hayuko sawa huyu, kaa mbali naye, ama sivyo atakuja kukuingiza katika dalal. Chunga. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.